Extempore Plus. Relácia venovaná 40. výročiu založenia experimentálneho štúdia Slovenského rozhlasu. Táto relácia je výpoveďou osobností pôsobiacich v experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu za uplynulých 40 rokov. Ak by sme sa na 20. storočie pozerali akoby z lietadla, uvideli by sme jedinú vec, ktorá toto storočie poznamenala. Elektroakustickú hudbu. Myslím si, že elektroakustická hudba bola najdôležitejším vynálezom a poznamenala všetkých skladateľov, aj tých, ktorí sa jej nevenujú. Ja sám inštrumentujem a uvažujem inak, odkedy sa objavila elektroakustická hudba. Olivier Messiaen, jedna z najvýznamnejších a najvplyvnejších osobností hudby 20. storočia, priviedol k elektroakustickej hudbe mnohých úspešných skladateľov svetového mena. A hoci sa elektroakustickej hudbe nevenoval, ako to sám povedal pri svojej návšteve Slovenska v roku 1987, svojím vplyvom tak stál pri jej zrode. Veď diela jeho žiakov, Karlheinza Stockhausena, Piera Bouleza, Piera Henryho a mnohých ďalších sú dnes hlavnými piliermi elektroakustickej hudby. Experiment, skúšanie a neustále hľadanie nového priviedli človeka k vedeckému poznaniu, technickým výdobytkom a nakoniec opäť k ďalším experimentom. Priviesť človeka k duchovnému poznaniu, k odpovediam na otázky, na ktoré je aj veda krátka, však dokáže iba umenie. Experiment stál aj pri zrode experimentálneho štúdia Slovenského rozhlasu pred 40 rokmi. Presne 40 rokov tu desiatky slovenských i zahraničných skladateľov hľadajú vlastnú cestu umeleckého vyjadrenia na poli elektroakustickej hudby. A presne ten istý čas sa tu so skladateľmi a majstrami zvuku stretávajú aj režiséri dramatickej rozhlasovej tvorby. Ak by sme mali charakterizovať experimentálne štúdio, povedali by sme, že je tvorivým priestorom, v ktorom zohrávajú dôležitú úlohu neustále sa meniace prostriedky a spôsoby hľadania. Experimentálne štúdio Československého rozhlasu v Bratislave, v ktorom sa nachádzame. Peter Kolman o experimentálnom štúdiu. Vzniklo v roku 1965, teda oneskorene za svetovým vývojom. Pri jeho budovaní sme sa však mohli vyvarovať istých detských chorób, iných podobných štúdií a budovať ho od začiatku už s progresívnym zámerom. Thank you. Peter Janík o prvej autonómnej elektroakustickej skladbe. V roku 1966 vzniká v Bratislavskom rozhlasovom experimentálnom štúdiu prvá autonómna elektroakustická kompozícia. Ide o skladbu Jozefa Malovca Ortogenesis. O rok neskôr jej stereofonická verzia ako prvá stereofonická kompozícia na Slovensku vôbec. Práca to bola skutočne úmorná a namáhavá. Skladali sme vlastne maličké kamienky do veľkého mozaikového obrazu. Zväčša sme pracovali v noci. Keď už sme sa cítili značne vyčerpaní, použili sme spružujúcu injekciu, napríklad Chubbyho Checkera, Millismore, Ray Charlesa, alebo najčastejšie Glenn Millera. Ortogenesis bola koncertne a rozhlasovo prevedená takmer na všetkých kontinentoch. Bola prvou ocenenou skladbou z nášho štúdia vo finále elektronické hudby v Dartmouth College v Spojených štátoch, kde vyšla aj na platni. O prvom úspechu hovorí autor skladby Jozef Malovec. Pozbudilo to nielen mňa, ale aj mojich ostatných kolegov, teda generačných a potom aj mladších a mladších postupne až do dnešných dní. V 68. roku dostávame k dispozícii štvorstopový magnetofón Studer a nový mixážny stôl Tesla s možnosťou spracovania viacstopového záznamu. Vzniká kvadrofonická verzia Ortogenesis, ktorá má úspešnú premiéru na jar roku 1968 vo Florencii. No a jednu perličku. Keď v 70. rokoch vystavovala firma Sony v Prahe kvadrofonickú aparatúru, bolo pre demonstráciu použité Ortogenesis. Po jednom odposluchu sa vyjadril Karel Gott, že pánové, tak takovú elektronickú hudbu dokážou jenom Japonci. Nachádzame sa v experimentálnom štúdiu spolu s naším hosťom, hudobným skladateľom Ladislavom Kupkovičom, ktorý tiež stál pri zrode experimentálneho štúdia. Využívam výnimočnú príležitosť jeho návštevy na Slovensku a pýtam sa ho na niekoľko otázok. Pán Kupkovič, vaše meno sa v 60. a 70. rokoch spájalo s experimentálnou hudbou a s experimentálnym štúdiom. Aký je váš vzťah k experimentu, k štúdiu a k elektroakustickej hudbe? Aká budúcnosť podľa vás čaká experimentálne štúdio? Experiment, ja som není nejaký jazykovedec, ale myslím, že to je vyskúšanie nejakých nových prostriedkov a človek to robí stále niečo nového skúša. Pre nás, kultúrnych pracovníkov, ak sa môžeme my komponisti tak volať, je dôležitá istá rovnováha medzi tým, čo nám tradícia dala, dedičstvom našej celej kultúry a získavaním niečo nového, vyskúšavaním niečoho nového. Nové to je experiment. To je vec, ktorá je veľmi rôzna. V 60 rokoch to bolo úžasne aktuálne, sa všade. Najprv bolo štúdiu v Kolíne nad Rýnom v Nemecku, potom tuším ďalšie bolo v Benátkach, prišla Varšava a tak ďalej. A v Bratislave tiež skoro sme mali takéto jadro experimentu. Potom v 70. a 80. roky donesli určité snáď sklamanie z možnosti elektronické hudby, ale ona zostala predsa len nejak časťou kultúry a to aj pravdepodobne tak zostane. Takže to má svoje miesto v kultúre a si to aj podrží. Ja dneska pracujem skorej v živej hudbe, menej v podobných štúdiach, ale samozrejme tu sú dve linky. To jedno je zlepšovanie strojového parku, to ide samo od seba, tie stroje sú stále dokonalejšie, stále lepšie. Už dneska sa to vyrába takým spôsobom, ako sa to nám bola kedy ani nesnívalo. Druhé je samozrejme, že stroj není všetko. ten živý človek musí za tým stáť a musí mať nejaký program, umelecký program. A až keď to existuje, potom je možné ozaj niečo hodnotného vytvoriť. Elektronická hudba má aj mnohé iné funkcie. Keď napríklad myslím na použitie pri činohrách, to je úplne nepredstaviteľné dneska, aby to išlo bez nejakých elektronických, alebo filmová hudba. Ale aj v čistej hudbe isté, že to bude mať veľký význam. V mojej osobnej terajšej práci to nemá snáď nejak zvlášť veľký význam, ale človek nevie. Možno za pár rokov sa znovu vrátim na tieto chodničky, ktoré som opustil, a znovu to bude pre mňa aktuálne. Boli smolenické semináre. Hovorí skladateľ Ivan Parík. Tie semináre sa narodili aspoň myšlienkovo v Darmštate, kde sme jednu nedeľu popoludní sedeli. Žiaľ nebohý Peter Faltin, ktorého to bolo doslova vypiplaným dieťaťom. Peter Kolman, Láco Kupkovič a ja. A tak sme si ako si povedali, prečo by čosi podobného nešlo u nás. No a Smolenice na to spomínam ako na jednu z najkrajších vecí v slovenskej hudbe. Pretože vtedy sme sa konečne dostali do kontaktu so zahraničím a musím povedať tým najvýznamnejším. Len narýchlo ma napadajú mená tých, čo tu boli prítomní. Bol to Stockhausen, bol to Tár, bol to Dibelius, bol to Dalhaus, bol to Siegfried Palm, bol... A vlastne by som mohol ešte spomínať. Proste to bola elita vtedajšej avantgardy 60. rokov, ktorá akceptovala Smolenice a takto Smolenice vydávali svedectvo o našej úrovni. Dneska tomu tak škaredo a módne hovoríme, zviditeľňujeme sa, ale vtedy sme skutočne dokázali v hudobnej Európe povedať, že sme tu. Okrem mnohých iných sa na nich zúčastnili Henrik Gurecký. Rozhlasové vysielanie z roku 1969. Rudolf Maroš z Maďarska, Mauricio Kagel z Nemecka. Program sa začal hudobno-priestorovým projektom Milana Adamčiaka Dislokácia 2. Tak sa do smolenických seminárov zapojila i najmladšia slovenská skladateľská a interpretačná generácia. Mail bol vyhotovený na objednávku a teda vlastne na takú príležitosti smolenický seminár. Skladateľ Jozef Malovec o kompozícii Tmel. Tam som si povedal, že vytvorím skladbu, ktorá by bola Tmelom, skladieb ostatných mojich generačných druhov, ktoré sa tam diali v tom gala večeri. Čiže je to na základe takej koláže vystavaná elektroakustická skladba, ktorá tam odznela ako premiérovo a mala byť takým spojivom medzi tými ostatnými kompozíciami. Vážení poslucháči, Jozef Malovec uvádza skladbu významného svetového skladateľa. Na tohoročných seminároch pre súčasnú hudbu, ktoré prebiehali začiatkom apríla v krásnom prostredí Smolenického zámku, odznel i zaujímavý hudobný žart skladateľa George Ligetiho. Je to symfonická poéma pre 100 metronomov. 5 hráčov na pokyny dirigenta nastaví metronomy, ktoré musia byť na začiatku skladby nenatiahnuté. Iba jeden sa na pokyn natiahne do konca, ostatné iba na jednu otočku. Výsledok je to, čo počujete z nášho záznamu. Vedľa mňa teraz sedí súčasný vedúci experimentálneho štúdia Juraj Ďuriš, ktorý sa zapísal do histórie štúdia nielen ako majster zvuku a jeho vedúci, ale aj ako jeden z tvorcov elektroakustickej hudby, ktorá vznikla v jeho priestoroch. Pán Ďuriš, čo si myslíte o experimente v hudbe? Pojem experiment sa u mňa spája so slovíčkom hľadať. To hľadanie je hlavné pre vedu a skutočné umenie. Len tí, čo hľadajú, vedia sa posunúť niekam vpred. Ale je dôležité, aby každý experiment mal svoj jasný cieľ. Aj napriek tomu, že nám nie všetko vychádza vždy podľa našich predstav. A to olympijské, vyššie, rýchlejšie, silnejšie u nás v umení vôbec neplatí. My sme sa museli naučiť zastávať čas aj preto, aby sme pochopili, odkiaľ prichádzame a kde sú naše korene. Častokrát som v kontakte so zahraničnými umelcami a väčšinou hovoria, netušili sme, aké hodnoty sa u vás skrývajú, aké muzikantstvo u vás existuje a aká hlboká tradícia. Klobúk dole. Nerozbíjajme túto tradíciu. Osobne sa cítim byť jej súčasťou a robím všetko preto, aby sme v týchto nových podmienkách lepšie videli na cestu. A ten čas veľkých diaľnic už skončil. Začali lesné cesty, kde musíme sa lepšie orientovať. Predsa chceme udržať svetovú špičku. A reality show ako náhradu umenia určite prenechajme iným. Ivan Parík o elektroakustickej hudbe. Mňa fascinuje vždy istý hlboký vnútorný vzťah medzi elektroakustickou hudbou a hudbou tradičnou. Preto som si vyberal na spracovanie rovnako tradičné texty William Croft, Okegem, Johann Nepomuk Hummel, alebo som si vyberal na spracovanie svoje vlastné hudobné texty. Ono totiž v oblasti elektroakustickej hudby sa človek pohybuje v novom zvukovom priestore, ale ten zvukový priestor nie je vonkoncom vzdialený vývojovej kontinuite našej hudby a preto veľmi rád tvrdím, že nie je nehudobných zvukov. Sú len hudobné alebo nehudobné súvislosti. Elektroakustická hudba je pre mňa nesmierne inšpiratívnou ešte z ďalšieho dôvodu. Ona totiž pomáha pri koncipovaní, povedzme tradičnej, je to nevhodné slovo, ale neviem lepšie, orchestrálnej hudby. Ona totiž rozvíja fantastickým spôsobom myslenie skladateľa, jeho fantáziu, jeho predstavivosť zvukovú. Takže myslím si, že skladateľ, ktorý neokúsil prácu v elektroakustickom štúdiu, sa vlastne sám seba ochudobnil. Tvorivé princípy elektroakustickej hudby nie sú iné ako pri každej inej hudbe. Jozef Malovec charakterizuje elektroakustickú hudbu. Osobne som presvedčený, že akési základné hudobné cítenie je zakódované v každom človeku. Ak skladateľ vystihne tieto princípy, môže počítať s tým, že jeho skladba bude pochopená. Samozrejme, iná vec je, keď skladateľ zámerne chce posunúť alebo prekročiť tieto danosti ľudskej psychiky. V takom prípade môže dojsť k nedorozumeniu medzi autorom a poslucháčom. Dnes pomocou techniky môžeme hudobné prvky nechať znieť nielen v rôznych stabilných priestoroch, ale i priestor plynule rozširovať alebo stlačovať podľa ľubovole, nechať znieť rozličné priestory v tomto pohybe súčasne a podobne. Tým sa vlastne rozšírili možnosti hudby o prácu s priestorom. Týmto vzniká to akési zvláštne čaro elektroakustickej hudby, ktoré priťahuje k tejto tvorbe mnohých, najmä mladých poslucháčov, ktorí sú vnímavejší pre túto tvorbu, pretože nie sú zaťažení už užitou konvenciou. Hovorí skladateľ Martin Burlas. Veľakrát som bol na koncerte, kde bolo publikum, aj sa síce tlieskalo, aj to malo relatívny úspech. Tá hudba je snáď mŕtvejšia ako tá relatívne mŕtva elektroakustická, ktorá sa možno len z CD-čka počúva, alebo nevždy sa vytvára live. Ja osobne prichádzam do štúdia pripravený. Hovorí skladateľ Ivan Parík. Ale to neznamená, že sa vyhýbam aj možnosti improvizácie, ktorá veľmi často vzniká tým, že tá komunikácia s môjim spolupracovníkom, zdôrazňujem, či už to je inžinier Janík, inžinier Ďuriš, alebo to bol Janko Bakštuber, je taká, že sa nie vždy exaktne viem vyjadriť, čo by som v túto chvíľu potreboval, pretože opisovať zvuk, ktorý ide cez počítač alebo ide cez ktorýkoľvek transformátor zvukový, je veľmi ťažké. A niekedy sa mi stáva, a stáva sa to vlastne dosť často, že mi môj spolupracovník navodí takú zvukovú podobu, že ja sa aj potom chytím. A tá umožní odvíjať ďalší proces, možno trochu inak, ako som to predtým zamýšľal. Je to teda niečo, čo hovorí Stravinsky veľmi pekne vo svojich prednáškach, ktoré preniesol na Harvarde. Nevždy viem, čo chcem, ale veľmi presne viem, čo nechcem. A on považuje improvizáciu za istý druh sliedenia, pri ktorom sliedení náhle, možno náhodou, sa mu zjaví pod rukami súzvuk, ktorý sa stane potom možnosťou ďalšieho rozvíjania. Thank you. Skladateľ Miro Bázlik. Je to predovšetkým možnosť spojenia abstraktnejšieho pohľadu na hudobný materiál, ktorý je tak typický pre dnešný rozvoj hudobného umenia, spolu s možnosťou konkrétneho omatania tohto materiálu hneď tu na mieste. Taká téza. Ja som nikdy sa nerobím hudbu bez harmonie. Neznášam čiste zvukovú hudbu, už dokonca z filozofických dôvodov, pretože v harmonii má človek možnosť veľké informácie. To je niečo takého ako presné tvary geometrické oproti vyložené náhodným tvarom. Lebo tam fungujú celé čísla. A celé čísla to je veľká, by som povedal, informačná báza. A kde oni fungujú nejak a v harmonii fungujú dosť presne, tak tam my máme možnosť dostávať veľkú informáciu cez to. Aj po viac ako polstoročí existencie elektroakustickej hudby sa na ňu mnohí stále pozeráme ako si nedôverčivo. Možno je to predstavou, že stroj nie je živý a necíti. Ale ani hudobný nástroj neožije, ak ho nechytí do rúk človek. Elektronika je len prostriedkom. Za všetkým krásnym, čo sa vytvorí, stojí cítiaca a mysliaca bytosť. Lepšie to snáď na záver vyjadria slová, ktoré povedal Pierre Schaeffer pri návšteve Československa v 60. rokoch minulého storočia. Nemožno odmietať hudbu len preto, že existuje natočená na magnetofónovom páse. Nemožno odmietať experimentovanie s ňou pomocou montáže. Bolo by to rovnaké, ako keby sme odmietali výpravu na mesiac a hovorili, že je to príliš ďaleko a že je tam príliš chladno. Preto sa domnievam, že naša návšteva bola aspoň trochu užitočná, pretože podporila tých, ktorí hľadajú nové tendencie v hudbe. Táto relácia je výpoveďou osobností pôsobiacich v experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu za uplynulých 40 rokov. V relácii zazneli hlasy z archívnych záznamov od roku 1965 až po súčasnosť a elektroakustická hudba skomponovaná v tomto období v experimentálnom štúdiu. Miro Bázlik, Simple Electronic Symphony. Miro Bázlik, Epoché 2. Martin Burlas, Deti. Martin Burlas, Plač stromov. Juraj Ďuriš, Portrét. Juraj Ďuriš, Sny. Peter Kolman, Polyrytmika. Ladislav Kupkovič, Etuda. Jozef Malovec, Ortogenesis. Jozef Malovec, Ave Maris, Stella. Jozef Malovec, Tmel. Ivan Parík, Sonáta Kánon. Ivan Parík, Hudba k vernisáži 2. Reláciu pripravila Martina Koreňová, majster zvuku Peter Janík.